สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในคริสต์พระเยซูตอนที่298เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่73ครับกำลังพูดถึงเรื่องของ การที่เราต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าอย่านำเข้าไปในการทดลองเพียงครับเพราะเหตุที่ว่าโลกนั้นเต็มไปด้วยความบาปเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรแห่งสวรรค์เราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่บังเกิดใหม่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปและการทดลองล่อลวงต่างๆความบาปและการทดลองล่อลวงนี้ประดังเข้ามานะครับมาถึงเรายังไม่บัญญะบัญญังนะครับโดยที่เราเองนั้นด้วยกำลังของเรานั้นเราก็ชนะได้บ้างแพ้ได้บ้างไม่มีทางที่จะต่อต้านได้ครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าโลกนั้นทำอะไรกับเราบ้างโลกแห่งธรรมชาตินะครับก็อยู่ในอิทธิพลของความบาปทั้งหลายและผลของความบาปทั้งหลายทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับแผ่นดินไหว8ริกเตอร์ที่เนปาลเกิดเหตุอัคคีภัยอุทกภัยลูกเห็บตกเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่มันมาแบบใหม่ๆกันบ่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเครื่องบินตกนะครับรถลาต่างๆหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆทั้งหลายภูเขาไฟภัยธรรมชาติทั้งหลายพี่น้องครับและการก่อการร้ายซึ่งอะไรครับแสดงว่าโลกนะครับแห่งธรรมชาตินั้นมนุษย์ก็เอาไปใช้ในการทำบาปในการทำลายกันพี่น้องครับในที่สุดสุดท้ายเลยครับที่จุดจบของมนุษย์ก็คือความตายพี่น้องครับโลกแห่งธรรมชาตินี้ทำให้เราทั้งหลายนะครับมีจุดจบความตายนั้นก็เป็นค่าจ้างของความบาปไม่ใช่เลยครับความตายนั้นเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับนะครับหลายครั้งมารซาตานนั้นทำให้คนนั้นต้องตายพี่น้องครับโลกแห่งธรรมชาติเราตกอยู่ในความบาปนี่เป็นประการแรกประการที่สองก็คือโลกแห่งความรู้ก็ตกอยู่ในความบาปเหมือนกันครับนะครับหลายคนบอกว่าความรู้คืออำนาจนะครับความรู้นั้นทำให้เรามีอำนาจมีอำนาจในการทำอะไรครับมีอำนาจในการที่เราจะเอาเปรียบคนอื่นมีอำนาจในการที่เราจะครอบครองคนอื่นมีอำนาจทำให้เรานั้นก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงของสังคมมีอำนาจทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้พิพากษาแทนพระเจ้าครับการตัดสินของผู้พิพากษานั้นนะครับก็ลำเอียงเหมือนกับมนุษย์ไม่ต่างอะไรกันนะครับเพียงแต่รู้กฎหมายมากกว่าเราหรือคำตัดสินของมนุษย์ก็ลำเอียงและไม่ยุติธรรมเพราะอะไรครับเพราะเอาความสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับความสัมพันธ์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวก็ทำให้ระบบศาลสถิตยุติธรรมของมนุษย์นั้นก็อยู่ในความเสี่ยงครับนะครับเอาความสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวสร้างความลำเอียงนำไปสู่วิบัติที่ไม่อาจเกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงได้หลายคนนั้นเอาอคติมาเป็นที่ตั้งครับเอาความหยิ่งผยองหยิ่งยโสมาเป็นเหตุเป็นผลความคิดถูกครอบงำด้วยความต้องการความอยากราคะตัณหาและการแสวงหาวัตถุทำให้มนุษย์นั้นต้องโกหกและไม่อยู่ในความเป็นจริงในความคิดมนุษย์นั้นล้วนมีแต่สิ่งชั่วร้ายครับมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ผลประโยชน์จึงทำให้มนุษย์นั้นลำเอียงอคติไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นระบบยุติธรรมที่คิดกันขึ้นมาเองเห็นครับหลายครั้งทีเดียวครับมนุษย์และความโง่ทำให้โลกนั้นเสื่อมโทรมลงครับความรู้บางอย่างทำให้มนุษย์ได้พัฒนาทางเทคโนโลยีเราดีขึ้นครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผมอยู่ที่โปรตุเกสก็สามารถที่จะติดต่อกับพี่น้องได้หลายคนอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองไกลบ้านไกลเมืองก็สามารถติดต่อกันได้นี่เราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเทคโนโลยีที่เกิดจากมันสมองของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันครับโลกแห่งความรู้ก็ถูกมนุษย์บางคนบางกลุ่มบางพวกใช้เป็นประโยชน์เข้าข้างตัวเองครับพี่น้องครับ เราเห็นนะครับโลกแห่งความรู้โลกแห่งเทคโนโลยีก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือได้โดยมนุษย์ที่มีความลำเอียงมนุษย์ที่มีอคติซึ่งมนุษย์เหล่านั้นครับอยู่ภายใต้การล่อลวงของมารซาตานนี่คือประเด็นที่2ครับประเด็นที่3ก็คือว่าโลกแห่งอารมณ์ของมนุษย์นั้นก็ตกอยู่ในความบาปด้วยเหมือนกันพี่น้องครับอารมณ์ของเรานะครับอ่อนไหวอารมณ์ของเรานั้นอ่อนแอนะครับอารมณ์ของเรานั้นเป็นเหมือนกับจุดอ่อนของมนุษย์อย่างหนึ่งครับมนุษย์ถูกครอบงำด้วยความเศร้าโศกมนุษย์มีความเสียใจมนุษย์มีความกังวลมีความเครียดมีความกระวนกระวายนะครับความรู้สึกด้อยค่าหรือความรู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยความสามารถสิ่งเหล่านี้ครับทำให้จิตใจที่ควรจะเข้มแข็งนั้นเหี่ยวแห้งไปจิตใจมนุษย์นั้นอ่อนแอจิตใจของมนุษย์นั้นอ่อนไหวจิตทำให้จิตวิญญาณของเขานั้นถูกรบกวนครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าจิตแจ้งเรานั้นเป็นตัวล่อลวงอย่างดีพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราป้องกันจิตใจของเรานะครับจิตใจของเรานั้นเพราะว่าทุกสิ่งนั้นเริ่มต้นออกมาจากใจจงระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจทุกอย่างในชีวิตของเราครับเริ่มต้นออกมาจากจิตใจตรงนี้แหละครับนะครับเราจะบวกเราจะลบนะครับเราจะมีทัศนคติอย่างไรก็อยู่ที่อะไรครับอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเรานะครับพี่น้องครับหากว่าเรามีจิตใจที่ดีจิตใจที่ผูกพันกับพระเจ้าความคิดของเราก็จะดีครับอารมณ์ของเราดีครับอารมณ์ของเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาจิตใจของเราก็ดีคำพูดของเราก็ดีการกระทำของเราก็จะดีตามมากันทั้งหมดยองครับถ้าจิตวิญญาณของเรานั้นถูกรบกวนจากจิตใจจิตวิญญาณของเราก็จะอ่อนไหวครับจิตวิญญาณของเรานั้นก็จะมีความแยกออกจากพระเจ้าเห็นไหมครับนะฮะถ้าเราถูกแยกออกจากในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นนะครับชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เสียหมดครับจิตวิญญาณของคนบางคนอาจจะถูกรบกวนจากมารซาตานอาจจะถูกรบกวนจากการแก่งแย่งชิงดีอาจจะถูกรบกวนจากความอยากได้ความโลภปรารถนาอาจจะถูกรบกวนกับระบบความชอบธรรมนะการรู้ดีรู้ชั่วทั้งหลายอาจจะถูกระบบของความริษยาเข้ามาทิ่มแทงเรานะครับอาจจะถูกระบบของผลประโยชน์ต่างตอบแทนเข้ามาควบคุมเราความเกลียดชังความโกรธโทสะทั้งหลายพี่น้องครับเข้ามาเกาะกลุ่มชีวิตของเราได้นะครับรากขมขื่นทำให้ชีวิตของเรานั้นด้อยค่าลงความละโมบมาเกาะกลุ่มชีวิตของเราทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นเสื่อมทรามและตกต่ำลงพี่น้องครับความรักนะครับของเราก็ผิดเพี้ยนไปครับความวางใจของเราก็ถูกทรยศเราจะเห็นว่าคนในสังคมนี้คนรวยนะครับก็เหยียบย่ำคนจนคนจนก็แสวงหาการล้มล้างคนรวยนะครับคนที่อยู่ในคุกถูกกักกันคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ถูกกักกันเหมือนกันครับคือกักบริเวณไม่ยอมให้ออกจนกว่าจะหายในสถาบันจิตเวชเป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความวิปริตขนาดใหญ่ทางด้านอารมณ์ของมนุษย์พี่น้องครับทางด้านจิตใจของมนุษย์สถาบันทางจิตเวชนั้นแสดงให้เห็นถึงความวิปริตครับวิปริตหรือเสื่อมโทรมนะครับของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ด้านจิตใจหรือไม่เพียงแต่ด้านจิตใจด้านศีลธรรมด้วยเช่นเดียวกันในคุกเราก็เห็นว่าคนที่อยู่ในคุกนั้นนะครับก็เป็นเครื่องชี้นะครับให้เห็นถึงความผิดบาปของมนุษย์ที่ทำอยู่พี่น้องครับนี่คือประการที่3โลกแห่งอารมณ์ของเราก็ตกอยู่ในความบาปประการที่4ก็คือโลกฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็ถูกยึดไปหมดแล้วครับมืดทึบไปหมดครับมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับขาดความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าขาดความประสานกลมเกลียวกันระหว่างเขากับพระเจ้ามนุษย์นั้นกลายเป็นเครื่องจักรกลนะครับที่หันไปเหมาเหมือนกับเรือครับตามคลื่นนะครับตามกระแสนะครับเขาหลีกหนีจากมารเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับถามว่าเขาหลีกหนีจากการเป็นไปตามแผนการของพระเจ้านะครับก็คือเข้าแผนมารนะครับมารนั้นไม่อยากให้มนุษย์นะครับ เป็นไปตามแผนการของพระเจ้ามันมาเพื่อที่จะลักขโมยฆ่ามนุษย์และทำลายเสียทำลายจิตวิญญาณครับนะครับลักขโมยอะไรครับลักขโมยพระวจนะพระเจ้าออกมาจากชีวิตของคนไม่อยากให้คนฟังพระวจนะของพระเจ้าครับรู้สึกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นที่ฟังอยู่แต่ละวันแต่ละวันนะครับก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายเปิดไลน์ขึ้นมาก็ข้ามไปข้ามไปข้ามไปพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการแสดงว่าจิตวิญญาณของเรานั้นเริ่มมีปัญหาครับมารมาเพื่อที่ลักขโมยลักขโมยพระวจนะออกไปจากชีวิตของเราฆ่าชีวิตของเราครับทุกวันนี้เราไม่ตายเพราะอะไรครับเพราะว่าการปกป้องคุ้มครองอารักขาของเรายังมีอยู่ครับนะทุกวันนี้เราไม่ถูกทำลายฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไรครับคือทำให้มนุษย์เลิกเชื่อพระเจ้าครับไม่เชื่อพระเจ้ากลายเป็นลูกของมันลูกของมารซาตานพี่น้องครับความชั่วร้ายนั้นมาฉุดรั้งเราอย่างที่เราไม่อาจต้านทานได้เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานประโยคนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับความรอดของเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเราและเกี่ยวข้องกับความอ่อนแอทางฝ่ายเนื้อหนังของเราขอให้เรานั้นได้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนะครับพี่น้องครับขออย่านำข้าพงเข้าไปในการทดลองแต่ให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายอาเมน